siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 dzień października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Polska-Litwa. W Kownie trwa mecz eliminacji piłkarskich mistrzostw świata. Prokuratura podaje, że sędzia zamieszany w aferę hejterską spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu. W Radomiu można omówić zdalne spotkania z urzędnikami. Mieszkańcy chwalą inicjatywę. Piłkarska reprezentacja Polski walczy o punkty w eliminacjach do Mistrzostw Świata w meczu z Litwą. Jest 0-0. Do Kowna przyjechało około 5000 kibiców. O szansę Polaków tuż przed meczem pytał nasz korespondent w Wilnie Kamil Zalewski. Myślę, że wygramy co najmniej 4 bramkami. Litwa jest bardzo słaba w tej grupie, a nam zależy na tych punktach bardzo. Plus Robert Lewandowski, który może chcieć śrubować wynik swój dla reprezentacji Polski. Wygrana. 2. 2-0, tak słaba. To trzeba mierzyć siły do możliwości. Myślę, że 2-0 będzie dobrze. Niech dobrze zagrają, niech zagrają piłką, niech zagrają ładny futbol. Jak bardzo optymistycznie, 3-1. 3-1? Tak. Lewandowski 2 i Szymański na 3-1. TVP Info podaje, że są możliwe zakłócenia transmisji meczu Litwa-Polska. Operator satelitarny Eutelsat informuje o obcej ingerencji, włącza satelitarne, za pośrednictwem których ma być transmitowane spotkanie. Sędzia Jakub Iwaniec prowadził po pijanemu i spowodował kolizję w rejowcu fabrycznym na Lubelszczyźnie, informują śledcze. Postępowanie prowadzi prokuratura w Krasnym Stawie, ale sprawa ma być przekazana do prokuratury krajowej, która może rozpocząć procedurę uchylenia mu immunitetu. Według informacji Onetu, wczoraj wieczorem samochód prowadzony przez sędziego Iwańca uderzył w drzewo, a następnie kierujący autem odjechał na pobliską posesję. Świadkowie poinformowali policję, która zbadała kierowcę alkomatem. Wynik był pozytywny. Osobą, która prowadziła, był Jakub I, potwierdziła prokuratura w Zamościu. Obrońca sędziego zaprzecza, jakoby jego klient prowadził samochód po pijanemu i spowodował kolizję. Jakub Iwaniec jest jednym z sędziów zamieszanych w tzw. aferę hejterską, czyli proceder oczerniania sędziów przeciwnych rządom Prawa i Sprawiedliwości. E-portfel, elektroniczne śledzenie dokumentów, a teraz e-wizyty. Radomski Urząd Miejski odpowiada na potrzeby mieszkańców i staje się coraz nowocześniejszy. Przez internet można składać wnioski, opłacać podatki i ustalać terminy wizyt w Wydziale Komunikacji. Katalog spraw załatwianych online poszerza się o zdalne spotkania z urzędnikami. To krok w dobrą stronę, uważają radomianie. Jeśli by była taka możliwość, to pewnie, że lepiej. Bo ja na przykład teraz dostałem powiadomienie, muszę jechać się zrywać i odbierać pismo. Bardzo dobry. Dlatego, że jest dużym ułatwieniem dla ludzi. Nie trzeba stać w ewentualnych kolejkach. Myślę, że jak najbardziej. No, uniknęlibyśmy jakichś kolejek, pomimo, że są numerki. E-wizyty będą testowane w Radomiu przez 11 miesięcy. Hollywood straciło wybitną gwiazdę. W wieku 79 lat zmarła Diane Keaton. Zagrała w wielu klasykach kina i popularnych filmach. Była laureatką Oscara. Diane Keaton zaczynała karierę u Woody'ego Allena. W 1969 roku zagrała u niego w teatrze w Play It Again Sam, za co była nominowana do Nagrody Tony. Jej kariera nabrała rozpędu na początku lat 70. Doceniono ją za rolę w filmie Ojciec Chrzestny i w jego kontynuacjach. Otrzymała też Oscara za najlepszą główną rolę. W filmie Annie Hall z 1977 roku. Wystąpiła też m.in. w takich produkcjach jak Zbrodnie serca, Skok na kasę i Przeprowadzka. Widzowie mogli też zapamiętać jej śpiew w finałowej scenie z Mowy pierwszych żon. Don't put me on the spot. Pretty good. You remember. You don't own me. Don't try to change me in any way. Diane Keaton miała na koncie ponad 70 ról i cały czas była aktywna zawodowo. W ubiegłym roku zagrała m.in. w filmie Obóz Wspomnień. W planach miała jeszcze projekty w fazie preprodukcji, ale nie zdążyła ich zrealizować. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra. Jedynie kilka stacji na południu, w centrum i północy wskazuje na dobrą jakość. 23% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na wschodzie, w centrum i na północnym zachodzie kraju. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobre informacje sportowe ma Norbert Michalak. Tak, bardzo dobrze. Polscy piłkarze prowadzą w Kownie z Litwą 1-0. Gola strzelił Sebastian Szymański. Uwaga, z rzutu rożnego, tak zwanego bezpośredniego. Jak na razie Polacy po 15 minutach gry prowadzą z Litwą 1-0. No właśnie, jeszcze patrząc na to, co się działo wcześniej, no to Holandia wygrała z Finlandią. Przy piłce nożnej jeszcze zostajemy. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie rozegrano z kolei piłkarski mecz legend Polski i Niemiec. W ekipie biało-czerwonych wystąpili Jerzy Dudek, Marcin Wasilewski czy Tomasz Kłos, a drużynę poprowadził Jerzy Engel. Płaszcz jest ten sam, on zawsze czeka na takie wielkie mecze, także ja mam wspomnienia z tym płaszczem. Był z nami całe eliminacje. Był z nami przez 13 nieprzegranych meczów na arenie międzynarodowej. W związku z tym, no, jakieś szczęście nam przyniósł. To już nie jest ten sam stadion, to już jest zupełnie inny stadion, ale atmosfera zawsze jest taka sama. A mecz zakończył się remisem 3-3. Sporo działo się w siatkówce. Volley Lubiana pokonała Galatasaray Stambuł 3-0 w finale turnieju Giganci Siatkówki, który został rozegrany w Twardogórze. Trzecie miejsce zajął Aluron Warta Zawiercia, czwarte Energa Trefl Gdańsk. Z kolei siatkarze Cisterna Volley na trzecim miejscu zakończyli towarzyski turniej Bogdanka Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza w Lublinie. Włoski zespół w meczu o brąz wygrał z Jastrzębskim Węglem 3-2. Bardzo dobry mecz w trzeciej kolejce Ekstraklasy koszykarzy rozegrała Energa Czarni Słupsk. We własnej hali Energa Czarni pokonali Kinga Szczecin 101-76. W innym meczu twarde Pierniki Toruń przegrały z broniącą tytułu mistrza Polski Legią Warszawa 67-82. Jutro GTK Gliwice podejmie Zastal Zielona Góra, początek o 18:00. Na koniec jeszcze hokej na lodzie. W Ekstralidze nie wiedzie się mistrzom Polski, którzy doznali czwartej porażki. W meczu 11 kolejki GKS Tychy uległ na wyjeździe GKS-owi Katowice 0-3. W innych spotkaniach Energa Toruń pokonała Zagłębie Sosnowiec 6-3. Unia Oświęcim rozgromiła STS Sanok 9-1. Polonia Bytom przegrała z JKH GKS-em Jastrzębie 0-4. Poniedziałek ze słońcem, choć początkowo na południu zachodzie i na północnym wschodzie może się jeszcze chmurzyć. Miejscami na północnym wschodzie przelotnie popada i niewykluczone słabe burze. Słaby deszcz możliwy też na krańcach południowych. Będzie od około 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Hospicjum Dobrego Samarytanina od ponad 30 lat nieustannie organizuje systematyczną i ciągłą opiekę medyczną nad osobami dotkniętymi chorobą nowotworową w ostatniej jej fazie. Swoją opiekę świadczymy przy ulicy Bernardyńskiej, jak również w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. Rokrocznie towarzyszymy w odejściu około 800 osobom, otaczając opieką również ich rodziny. Jesteśmy dla Was i blisko Was. I Ty możesz potrzebować naszej pomocy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Poznaj Atom, energię przyszłości. Sprawdź na portalu świadomieoatomie.pl, jak działa elektrownia jądrowa, dlaczego jest bezpieczna i przyjazna środowisku. Partnerem serwisu klimatycznego są polskie elektrownie jądrowe w ramach kampanii Świadomie o Atomie. Halo, tu mówi Polskie Radio. Tymi słowami 100 lat temu rozpoczęliśmy nadawanie audycji radiowych w Polsce. Zapraszamy Was na koncert, który będzie muzyczną podróżą przez to stulecie. Usłyszymy najbardziej kojarzone z radiem dźwięki, a zagra Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Koncert Alfabet Orkiestry. Polskie Radio ma 100 lat. Już 18 października o godzinie 12 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Bilety dostępne na stronie sklep polskieradio.pl i godzinę przed koncertem w kasie studia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 9:00. Studio B. Dobry wieczór, Maciej Załęcki, Maciej Jankowski i Basia Małecka meldują się w Studiu B. To już rok, jak słyszymy się na antenie Trójki. Oczywiście nie od razu słyszeliśmy się w Studiu B. Ci z Państwa, którzy słuchają nas troszkę dłużej niż od wakacji, mogą wiedzieć, że poprzednio zaczynałam od audycji muzycznej o godzinie 11 w niedzielę. I ludzie dzielą się na tych, którzy jako początek roku traktują kalendarzowy styczeń i na takich, których cykl zaczyna się od września, no może października, a kończy się w wakacje. No i ja jestem w tej drugiej grupie, zwłaszcza, że za pretekst służy mi tutaj fakt, że w październiku debiutowałam Agnieszką swoją płytą i to w październiku rozpoczęła się moja wymarzona radiowa przygoda, za którą całej trójce dziękuję. Zagrajmy coś, a ja za chwilę zdradzę, czego w takim razie dzisiaj posłuchamy. Don't need to lie, I know you can survive, but it feels like so. Tak, tak, słyszeli Państwo już kiedyś tę piosenkę w Studio B. No i dzisiaj z okazji tych naszych urodzin wymyśliłam sobie, że to będzie spotkanie wyjątkowe, bo w każdej audycji była taka jedna, może dwie, ale zazwyczaj jedna piosenka, którą mogłabym grać przez całą godzinę, na którą bardzo czekałam, albo która była osią czy pomysłem na całe spotkanie. No i dzisiaj w ramach świętowania tego wspólnego roku, spełniania tego no, małego marzenia, ale dla mnie to jest coś wyjątkowego, jakim jest w ogóle dzielenie się swoją ukochaną muzyką i opowiadanie o niej, to z tej okazji posłuchamy sobie kilkunastu, które najbardziej z tego roku zapadły mi w pamięć, które mają w sobie to coś, że wszystko w środku tańczy. No i zachęcam też Państwa do dzielenia się swoimi ulubieńcami z tego roku, czy odkryciami może ze Studia B. Będę na Państwa czekać na Instagramie Basia Małecka i mailowo. And I know you feel the same, 'cause you never play those games. There's a bird outside my window, and she sings to me a melody meant for only you and me. And I wanna hear it every day. There's a house down by the ocean, and it calls to me a family with tea for two and two for tea. And I wanna drink every day. Piękne i niezwykle stylowe Heavenly Affair z epki pod tytułem City Girl Georgie Cecile. Georgie ma tylko, no tylko, no ja to zazdroszczę, 27 tysięcy słuchaczy na Spotify, mogą być Państwo jednym z nich. Czy zwrócili Państwo w ogóle uwagę na te obłędne chórki i te smyczki? No i rzecz jasna sekcję dętą, tej dzisiaj będzie aż nadto. Będzie też dosyć funkowo i żywo, pogodnie, do tańca. Dokąd nas to zawiedzie? No, Jones Girls mają pewną propozycję. Dance turned into romance. We danced and danced till we fell in love. Oh, oh, oh, oh. We fell in love while we danced. While we danced. Yes. Oh, yes. Dance. Jones Girls Dance Turned Into a Romance, przez które odkryłam duet producencki Gamble and Huff, twórców Philly Sound, czyli muzyki soulowej, którą charakteryzuje połączenie funku z takimi gęstymi, z gęstymi smykami i z sekcją dętą. Jeszcze do tego Philly Sound było zaczynem do powstania disco. Później w latach 70. Do tego dołożono sekcję rytmiczną R&B, popowy wokal, tak powstało disco. Jeszcze gdzieś przewinęły się z tyłu, gdzieś w tle wpływy jazzu w melodiach i w tym, jak się te piosenki, utwory aranżowało. Do płyty Jones Girls At Peace With Women wracam, jak nie wiem czego słuchać, bo Gamble i Huff poukrywali w niej tyle producenckich i songwriterskich pomysłów i smaczków, że nic tylko słuchać i się inspirować. Są to bez wątpienia geniusze. Geniuszką w jednoczesnej prostocie swoich kompozycji i ich wielkiej sile była także ta pani. Sometimes I'm tired and I wonder what's so all fired important about being someplace at some time. Whoa, but I don't really mind, 'cause I could be on Easy Street, and I know that you got to take the bitter with the sweet. I guess it gets to everyone, you think you're not having any fun, and you wonder what you're doing, playing the games you play. Hey, well it's true what they say, if you wanna feel complete, don't you know that you got to take the bitter with the sweet. Bitter with the Sweet z płyty Rhymes and Reasons z 72 roku. Dzisiejsze tytuły w ogóle są tak proste do zapamiętywania, że w ogóle nie powinnam powtarzać tego, jak się nazywają te piosenki. Te odkryłam dzięki Olivia Dean, która przyznała, że słucha jej na rowerze. A teraz sama Olivia Dean. This next song is about the girls' toilets. If you know, you know. Don't kick up a fuss when I'm feeling independent. Don't mean you're not enough. I thought we had some trust, so why are you lying? I ain't buying that. I told you what it was. You're projecting all the stepping. No, I don't have to choose. This is way less about me and everything. Może nowym fanom Olivia Dean umknęło, że oprócz Man I Need czy Nice to Each Other, które są znakomite, Olivia wydała mnóstwo jeszcze lepszych, moim zdaniem, piosenek do 2024. Jedną z nich jest Ladies Room, a w ogóle w tej wersji live to jest istne szaleństwo. Ciekawość mnie zżera, jak zabrzmi i przede wszystkim jak będzie wyglądała ta tegoroczna trasa promująca album The Art of Loving, bo trasę pierwszego albumu Messy zamykały 3 koncerty w Eventim Apollo w Londynie, 3 po 5 tysięcy ludzi. Natomiast The Art of Loving otwiera 6 koncertów w O2 Arena w Londynie, która mieści, uwaga, 20 tysięcy osób. 120 tysięcy versus 15. No to będzie spektakularne widowisko. A teraz zagrajmy coś kameralnego. Eloise. I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, I got that old feeling. The moment you danced by, I felt a thrill. And when you caught my eye, my heart stood still. Once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start, for that old feeling is still in my heart. Ooh. second I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling. Old Feeling w wykonaniu Eloise, choć oryginalnie śpiewał i spopularyzował ten utwór Chet Baker. Chet Baker Reimagined to jest płyta, na którą w tym roku bardzo czekałam. Zaśpiewała na niej wspomniana Eloise, Matilda Mann, Dodi, Matt Maltese, jeszcze 13 innych artystek i artystów. Każdy z nich współpracował z wybranym przez siebie producentem, więc łącznie jest to 17 różnych odsłon, zupełnie odmiennych od siebie. No i tak sobie pomyślałam, że może to jest jakiś pomysł na nowe ujęcie piosenek, nie wiem, Osieckiej, Młynarskiego, Kabaretu Starszych Panów, tych naszych polskich standardów jazzowych? Pierwsza piosenka, której słuchaliśmy, to było Come With Me, Tani Marii, brazylijskiej pianistki, a druga to rzecz jasna Amy Winehouse, Best Friends Ride. I tutaj zdradzę Państwu kryterium doboru piosenek do Studia B. Często z nimi wiążą się moje osobiste historie. Te Best Friends Ride śpiewałam jako nastolatka, po tym jak moja bardzo droga nauczycielka śpiewu powiedziała mi, że no wiesz, rehab nie do końca chyba wyraża doświadczenia 14-latki. No a tej kolejnej piosenki chyba bym się nie podjęła, bynajmniej nie z uwagi na tekst. My body was a boat, could you steer that sailor? Make you feel like it's a 1960s Hollywood trailer. Classic like Cars, classic like Elizabeth Taylor. Yeah, need you to romance me, yeah, need to give another take off. But baby boy, no, I could love you, you, if I really wanted to do, do. You could be my glass of wine and the sunset. Would you make it alright? Or maybe that much better? If you wanted, you could make it all worth it. When I see the sunrise, if you make it that much better, so I hope you're gonna make it all worth it. This is the night. My soul, it did decide. Hey, and I need you to let me have the time of my life. Check your credentials, now presidentials. Baby boy, you got so much potential. Oh, I could love you if I really wanted to. You could be my glass of wine when the sun sets. Sipping on Chardonnay 2016, babe. Something like a dream, babe. Somehow I'm so captured by you, and I'm rearranging all of my plans as I'm holding my breath, as I hope you. You see, baby, dopaminowa bomba prosto z Royal Albert Hall w Londynie, rzecz jasna. Tutaj może sprzedam Państwu pro tipa, że jakby się mogło wydawać, Royal Albert Hall no wcale nie jest tak drogi, przynajmniej nie jest droższy niż polskie sale koncertowe. Wspominam o tym w kontekście na przykład Eryki Badu. Warto sprawdzić. Równie udane wykonanie i to jeszcze ze ślicznym wideo. Reina grała w hotelu Hilton w Londynie. Tam mogą Państwo zobaczyć, ile ludzi potrzeba, żeby ten chór brzmiał tak, naprawdę tak spektakularnie. No ale teraz płynnie przechodzimy już do przedostatniej piosenki dzisiejszego wieczoru. Estos son los sonidos de Ezra Collective y Sasha Kibu. Go, go, hit my them you watch in my body language. How I dance like go-go. Here's one from Festival. Got your own private show. Sasha Kibble w utworze Ezra Collective. Ezra Collective to odkrycie nie tylko Studia B, ale i polskiej publiczności dzięki singlowi z Jasmine Lacey na przykład. A dzisiaj, inaczej niż zwykle, Państwu powiem na zakończenie, że piosenek z dzisiejszego Studia B nie będę dodawać na tę specjalną playlistę, którą linkuję zawsze po audycji w swoich mediach społecznościowych, bo one już na niej są i tak domyka się nasz pierwszy wspólny rok, za który bardzo, bardzo dziękuję i czekam na więcej. A gdyby chcieli się Państwo podzielić jakimiś spostrzeżeniami, pomysłami, to proszę pisać na basia.malecka@polskieradio.pl lub tak jak mówiłam na Instagramie, Basia Małecka po prostu. Dzisiejszą audycję wydawał Maciek Jankowski, realizował Maciej Załęcki. Słyszymy się oczywiście za tydzień o 21.00. Thank you.